1299 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Ostatni pełny dzień lata. Poniedziałek, minęła 13. Michał Nogaś, dzień dobry. Czas na serwis. Anna Kowalik-Brancati. Premier o obronie przestrzeni powietrznej. Decyzja o zastrzeliwaniu rosyjskich samolotów zapadnie, kiedy maszyny pojawią się nad Polską. Kraków tworzy pierwsze miejskie centrum pomocy dzieciom. Wsparcie dla ponad 400 ofiar przemocy. Tajfun Ragasa uderzył w Filipiny. Prędkość wiatru może sięgać 300 km na godzinę. Podejmiemy decyzję o zastrzeliwaniu rosyjskich samolotów, kiedy pojawią się nad Polską, zadeklarował premier Donald Tusk. Wskazał jednocześnie, że nasz kraj musi mieć pewność pełnego wsparcia ze strony sojuszników. Mariusz Pieśniewski. Premier Donald Tusk powiedział, że jeśli rosyjskie samoloty znajdują się nad polskim terytorium, to sprawa jest prosta, ale już w innych sytuacjach należy ostrożnie podejmować decyzje, aby nie zaostrzyć konfliktu z Rosją. Na przykład ostatni przelot rosyjskich myśliwców nad Platformą Petrobaltiku. Trzeba się dwa razy zastanowić naprawdę, zanim podejmie się decyzję o działaniach, które mogą wywołać już bardzo ostrą fazę konfliktu. Polska jest w stałym kontakcie z NATO, dodał premier. Ja muszę mieć też 100% pewność, że wszyscy sojusznicy będą traktowali to dokładnie w taki sam sposób jak my. Ja muszę mieć 100% pewność, że w sytuacji, kiedy konflikt wejdzie w fazę taką bardzo ostrą, to nie będziemy sami w tym. Szef rządu ponownie zapewnił, że polska armia będzie rozwijać jednostki dronowe. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Odczytano zapisy z czarnych skrzynek myśliwca F-16, który rozbił się pod koniec sierpnia w Radomiu. W komunikacie Prokuratury Okręgowej w Warszawie czytamy, że wszystkie rejestratory były sprawne i zawierały zapis techniczny parametrów tragicznego lotu. Analizy przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych w jednym z licencjonowanych laboratoriów. Przypomnę, że F-16 rozbił się podczas prób przed pokazami lotniczymi Airshow. Zginął major Maciej Slap, krakowian. Kraków jako pierwsze miasto w Polsce prowadzi Centrum Pomocy Dzieciom. Dzięki temu ze specjalistycznej pomocy skorzysta ponad 400 dzieci doświadczających przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej, mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Witold Kramarz. Nie trzeba będzie chodzić po różnych instytucjach, żeby otrzymać wsparcie o charakterze socjalnym, prawnym, psychoterapeutycznym. Oprócz tego mamy tutaj specjalnie przygotowane pokoje, które stanowią taką platformę dla policji, prokuratury, sądu, żeby w bezpieczny sposób móc, pracując z dzieckiem, wysłuchać to dziecko. Kraków zdecydował się współprowadzić centrum ze względu na rosnącą przemoc wobec dzieci, tłumaczy prezydent miasta Aleksander Miszalski. W 2020 roku zawnioskowano 150 niebieskich kart, objętych nią było 200 dzieci tymi kartami, ale już dwa lata później to było prawie dwukrotnie więcej. W Polsce jest w sumie 12 tego typu centrów, ale prowadzą je organizacje pozarządowe. Tajfun Ragasa uderzył w wyspę Kalayan na Filipinach. Prędkość wiatru wynosi teraz 215 km na godzinę. W porywach osiąga 295 km. Ponad 10 tysięcy zostało ewakuowanych. Tomasz Zielenkiewicz. Najbardziej zagrożony jest archipelag wysp Babuyan w północnej części kraju. Komunikaty alarmowe wydała filipińska agencja meteorologiczna. Zamknięto wiele szkół i urzędów państwowych, w tym w stolicy Manili. Ulewne deszcze, niszczycielskie porywy wiatru oraz fale sztormowe o wysokości 3 metrów stanowią zagrożenie też dla wschodniego Tajwanu oraz południowych Chin i Wietnamu. Do zawieszenia wszystkich lotów pasażerskich szykuje się międzynarodowe lotnisko w Hongkongu. Loty i połączenia promowe odwołuje Tajwan. Według komunikatów Ragasa może spowodować rozległe powodzie, osunięcia ziemi i poważne zniszczenia domów oraz infrastruktury w dotkniętych regionach. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Nowa budowla powstaje na krakowskim przedmieściu w Warszawie, tuż przy Polskiej Akademii Nauk. To sklep Wokulskiego, który jest częścią scenografii filmu Lalka. Lokalizacja nie jest przypadkowa. W tym miejscu stała kiedyś kamienica, w której według Bolesława Prusa mieszkał Stanisław Wokulski. Poproszę o oprowadzenie mnie po tym placu budowy. kolosalna budowa. Jest to ogromny trud i projektowy, i budowlany, i kreatywny, i finansowy również. Powstaje sklep, który ma ponad 300 metrów kwadratowych, fasada, która będzie sięgała do drugiego piętra. Myślę, że bardzo pomoże nam to uwierzyć, że oglądamy fragment rzeczywistego świata. Co to jest? Widzę pierwszy raz. To ma być wysokie i to zasłaniać wszystko? Pani wie, co to jest? To jest sklep Wokulskiego dla potrzeb filmu Lalka. Ach, duże wyzwanie, ale myślę, że warto przypominać o tych dziełach. Zależy, mówię, jak to przedstawię, nie? No bo mówię, poprzednie ekranizacje były bardzo fajne. Z reżyserem Maciejem Kawalskim i mieszkańcami Warszawy rozmawiała Monika Gosławska. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy i zachodzie pochmurno, deszczowo i chłodno. Na wschodzie jeszcze i w centrum pogodnie, ciepło. W Chelu 14 stopni, w Gdańsku, Gorzowie i Legnicy 15, w Ełku 17, w Łodzi 23, w Zamościu 27. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po 13. Tu Myśliwiecka 357. Tk, tk, tk. Bardzo lubię ten początek. Koleżanka Katarzyna Fist-Wojtkowska, która przy i za konsoletą taka opalona. Koleżanka Hanna Dułęgowska, która wydaje audycję taka opalona. A ja taki biały, jakby nie było słońca. Ale na szczęście kończy się lato. Michał Nogaś, witamy i polecamy się do 15. Dziś w tym programie będzie bardzo muzycznie. M83 Midnight City o 13 też brzmi świetnie. Dlaczego nie? Świetnie brzmi też nasza piosenka dnia. W piątek się pojawiła, graliśmy w audycji porannej, potem w Nowych w piątek, a dzisiaj w każdej audycji. Nie sama. Miley Cyrus i panowie z Fleetwood Mac, a nagranie nosi taki oto tytuł. Secrets, I wanna keep your secrets, like sunlight in the shadows, like footsteps in the grass. I won't ever break my promise, like a songbird in the silence, like stones against the glass. We're chained to the rhythm. Secrets, Miley Cyrus, panowie Buckingham i Fleetwood z Fleetwood Mac. Piosenka, którą Miley nagrała dla swojego taty na jego 64. urodziny. Dzisiaj najczęściej na antenie. Lubisz Miley Cyrus? Lubię. Uważam, że jest niezwykle charyzmatyczna i niezwykle utalentowana. To można by też o tobie powiedzieć. No to zaczynamy. Uwaga. Cierpliwa i nie mam w sobie ani grama pokory, już chcę tylko czuć na twarzy słońce. Nie jestem miła, więc nie oczekuj ode mnie, że będzie luz na te kilka przemilczanych. Dzień niż trzeba, chcę dziwnie tańczyć. to mój głos. Nie jestem spokojna, więc nie licz na to, że poddam się bez walk, mimo że wiem, nie mam szans. Chcę kochać bardziej niż trzeba. Chcę dziwnie tańczyć i nie pierwsza z pięciu piosenek, których dziś posłuchamy, z nowej płyty, której autorka jest dziś w naszym studiu, Bowska z nami. Dzień dobry, Magdo. Dzień dobry. Płyta nosi tytuł Jestem wierszem, ale zaczęliśmy spotkanie od piosenki Chcę, w której śpiewasz, że już nie jesteś cierpliwa i już nie jesteś pokorna. To prawda? Tak. Na pół, prawda. Wiesz co, myślę, że jest w tym trochę prawdy o tyle, że ja sama sobie to wyśpiewuję, dlatego że jakoś stwierdziłam, że nie mam czasu na czekanie na rzeczy, które są mi potrzebne w życiu i po prostu jestem na takiej drodze, by po nie sięgać i by zmieniać swoją rzeczywistość na taką, jaka by była dla mnie lepsza. Czyli jesteś w tym doskonałym momencie życia, ja już przyznam się też, ale później od ciebie do tego dojrzałem, że robię tylko to, na czym mi zależy, to, co mnie interesuje i wiem, że czasu jest raczej mniej niż więcej, więc nie ma sensu go marnować. Otóż to. No, przychodzi taki moment w życiu, kiedy człowiek zdaje sobie sprawę, że prawdopodobnie jest to już półmetek. Właśnie ja dotarłam do tego punktu i choć takie powiedzmy memento mori towarzyszy mi w życiu od dawna, bo gdzieś od, myślę, że od czasów liceum tak sobie mocno uświadomiłam, że jednak przemijamy dość szybko, to teraz jakoś szczególnie czuję, że to jest z jednej strony taki moment mojej największej siły życiowej, a z drugiej strony też moment, kiedy mogę z zadowoleniem i jakąś taką znajomością siebie zerkać na to, co już osiągnęłam i na to, co przede mną mam nadzieję. Płyta, zresztą do studia przyniosłaś piękne wydanie winylowe, nosi tytuł Jestem wierszem. To jest, policzyłem, szósta twoja płyta. Tak. W niedługim czasie jesteś artystką, która nie zasypia niczego w niczym i pracuje bardzo ciężko. Jak się czujesz kilka dni po premierze albumu Jestem wierszem? To jest pytanie A, a B, czy to jest płyta twoim zdaniem poetycka? Ja się czuję bardzo dobrze. Jestem bardzo zmęczona, ale jestem też szczęśliwa, że ta płyta wreszcie się ukazała, ponieważ Państwo słuchacie jej teraz w swoich radioodbiornikach i słuchawkach. Natomiast ja od 2 lat właściwie spędzam czas z tymi piosenkami. Właśnie piosenka Chcę jest jedną z tych, która powstała jako jedna z pierwszych w tak zwanym pierwszym turnusie naszej pracy z Arciszewskim, producentem tego albumu. I ja już bardzo chciałam te piosenki uwolnić, ponieważ w moim życiu jakoś bardzo dużo się działo i miałam takie poczucie, że już potrzebuję, żeby one po prostu poszły w świat i żeby nie były sekretem, który ja noszę w swojej torebce, w swoim telefonie. Druga część pytania była, czy to jest płyta poetycka? Myślę, że tytuł może być nieco zwodniczy, bo jednak te piosenki, bo poetyckość kojarzy się najczęściej z czymś bardzo takim... Pełnym uniesień. Pełnym uniesień, natomiast uważam, że to nie jest dobre, żeby tak myśleć o poezji. Ja szukam w poezji prostoty i zaskoczenia i właśnie tego czegoś, co jest tak uniwersalne i tak nowoczesne, że mnie to totalnie jakoś, nie wiem, ogrzewa mi to serce i duszę. Takim poetą jest między innymi Herbert. A dzisiaj akurat czytałam rano jego wiersz, więc pomyślałam, że o nim wspomnę. Natomiast to, co myślę o tej płycie, to ona jest trochę do tańca, trochę do zadumy być może, ale nie takiej w ciszy, chociaż może piosenka Himalaje skłania do tego, by sobie posiedzieć w fotelu i zamknąć oczy. Ale dużo jest tam też mocnych brzmień, takich gitarowych, mocnych brzmień, intensywnych bębnów i akustycznego grania. Sama nie wiem, trudno jest odpowiedzieć na to pytanie. Jak myślisz, czy to płyta do zadumy poetyckiej? Ja słuchałem jej intensywnie w weekend jeżdżąc samochodem przez Polskę i byłem i w stanie zadumy, i w stanie pobudzenia, bo Polacy dość dynamicznie jeżdżą, jak się domyślać. I musiałem się czasami hamować, żeby nie wciskać gazu, bo są takie momenty na tej płycie. Swoją drogą, Magda, Himalaje. Co wy macie z tymi Himalajami? I ty, i Mela Koteluk, piosenki o tym samym tytule. Powiem szczerze, że jak Mela wydała swoje Himalaje, to ja jakiś 2 tygodnie wcześniej napisałam czy może tydzień wcześniej, napisałam w końcu tekst do tej melodii, która już wcześniej ze mną chodziła. I jak ona wydała, to ja pomyślałam, nie no, no jak to się stało? I pierwsza rzecz, którą zrobiłam, to napisałam jej wiadomość, super piosenka, sorry, ale prawdopodobnie za parę miesięcy wydam singiel o tym samym tytule. Ale uznałyśmy, że to jest nieprzypadkowy zbieg okoliczności. Zresztą my z Melą przyjaźnimy się, ja bardzo uwielbiam jej twórczość i samą Melę, więc nie ma tutaj żadnych niesnasek. Nie spotkacie się w ringu z tego powodu. Bowska dzisiaj w naszym studiu, przypomnę, rozmawiamy 3 dni po premierze najnowszej płyty Magdy, 6 już, Jestem wierszem. Za kilka minut wrócimy do rozmowy, ale teraz nagranie drugie. Mówiłaś o takim uwalnianiu piosenek, które powstawały w cyklu kilku turnusów w studiu. Złota sukienka. Nie się.

bo w natłoku cyfrowych zdjęć, podekscytowaniu łatwością, szybkością i precyzją, z jaką aparaty potrafią rejestrować obraz, odradza się fotografia tradycyjna. I o tym jest Vintage Photo Festival, którego wystawy możemy oglądać do listopada w Bydgoszczy, a więc zacznijmy od tego bardzo precyzyjnego w świecie fotografii słowa. Vintage. To prawda, vintage. Vintage to jest takie określenie w fotografii, które jest bardzo wąskim określeniem, bo tak naprawdę odbitka vintage to jest taka odbitka, która powinna być wykonana przez artystę w przeciągu 5 lat od wykonania negatywu. Czyli ktoś naświetlił klatkę i zrobił sam odbitkę. Jeżeli zrobi tą odbitkę później, na przykład za 30 lat, bo już będzie sławnym artystą i stwierdzi, że zarobię sobie na tej odbitce, to wtedy to już nie jest vintage print, to jest lifetime print. Także to wszystko ma swoje takie tutaj niuanse. Mówi Katarzyna Gębarowska, dyrektorka festiwalu. A my nazwaliśmy festiwal Vintage Photo Festival. Po prostu zależało nam bardzo na tym, żeby miał taki wydźwięk dawnej fotografii. Jest to festiwal, który po prostu zrzesza adeptów, miłośników fotografii analogowej, których jest na świecie coraz więcej. I tak, 11. Międzynarodowy Festiwal Miłośników Fotografii Analogowej trwa. Weekend otwarcia już za nami, ale wciąż możemy oglądać świetne wystawy. Wśród nich jedna, na którą warto specjalnie wybrać się do Bydgoszczy. Wizualna podróż przez świat sztuki, mody i kultury XX wieku. Na zdjęciach m.in. Catherine Deneuve, Jane Birkin czy Angelica Houston. Bardzo dużo portretów, ale także autoportrety jednej z najbardziej fascynujących par w historii fotografii, czyli Helmuta Newtona i ważniejszej w kontekście tej wystawy żony fotografa, June Newton, artystki działającej pod pseudonimem. W tym roku zdecydowanie możemy się pochwalić tym, że pokazujemy po raz pierwszy w Polsce twórczość Alice Springs. Była to żona Helmuta Newtona, czyli June Newton, która jednak miała pseudonim artystyczny Alice Springs i bardzo mnie to cieszy, że pokażemy właśnie ją jako artystkę, ponieważ no, taka idea przyświeca też temu festiwalowi od samego początku. Ja bardzo dbam o to, żeby ta proporcja kobiet i mężczyzn była gdzieś tam przynajmniej porówno, a czasami wręcz się przechylamy w stronę kobiet, że tych fotografek tam coraz więcej pokazujemy i też archiwa fotograficzne kobiet właśnie odkrywamy. Ona robiła też fantastyczną fotografię, nie tylko Helmut, chociaż wiadomo, że to Helmut był ikoną, bo on ustanawiał no, zupełnie inne standardy i przełamywał konwenanse. Alice miała tą fotografię tak w zupełnie innym duchu prowadzoną, ale tutaj interesuje nas też bardzo ten dialog ich jako pary, takiej artystycznej pary. Para artystyczna to jest w ogóle taki fenomen, który jest bardzo fascynujący, no bo to rzadko się udaje. Im się bardzo udało i to widać na tych zdjęciach, po prostu są fascynującym takim tworem artystycznym. Dwojga ludzi, którzy się bardzo lubili też chyba, to tak właśnie wybija z tych fotografii, którzy obcowali ze sobą bardzo często nago i z nagością modelek, ale też ze swoją własną i nie mieli tabu żadnego, tak, że na przykład Alice nie mówiła, ojejku, poczekaj, nie rób mi zdjęcia, bo mam fałdę, albo wyfotoshopuj mi tą zmarszczkę. Nie no, oni po prostu byli tak autentyczni i do końca się fotografowali. Alice jeszcze robiła zdjęcia ostatnie Helmutowi w trumnie i potem zrobiła sobie jeszcze autoportret, jak ona się z tym wszystkim czuje. To coś takiego naprawdę intymnego i fascynującego jest w tej fotograficznej parze. June Newton i Helmut Newton. Ich zdjęcia zobaczymy w Galerii Sztuki Nowoczesnej Muzeum Okręgowego imienia Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. I niech to będzie zachęta do tego, by zajrzeć głębiej w program wystaw. 10. Vintage Photo Festival, czyli Międzynarodowy Festiwal Miłośników Fotografii Analogowej trwa, a www.vintagephotofestival.com to adres internetowy, pod którym znajdziemy wszystkie szczegóły. A ja zapraszam do Bydgoszczy. A ona to rzecz jasna Agnieszka Niewyntycz-Opszańska. No to wracamy na płytę Jestem Wierszem. Za chwilę w studiu ponownie pojawi się Bowska, bo właśnie wróciła z tego, o czym śpiewa. Uciekałam tak od ciebie albo siebie, wiem. Ta piosenka, która właśnie wybrzmiała, nosi tytuł Delegacja. W naszym studiu dziś, w tej godzinie audycji Tu Myśliwiecka 357 Bowska i nowy album Jestem Wierszem. Delegacja i wewnętrzna imigracja. No ten temat transformacji, przemiany, poszukiwania siebie, dotarcia do celu, gdy się wie, czego chce w końcu, powtarza się niczym mantra na twojej nowej płycie. I tu też byłaś na wewnętrznej emigracji przez jakiś czas? Czy to jest taka wymyślona figura? Bywam. A, bywasz? No, bywam. Ostatnio kiedy byłaś? Ja nawet urywam sobie takie godziny, wiesz, w ciągu dnia, nawet jak nie mam czasu na dłuższy wyjazd, że tak się wyrażę. Nie jest to najlepszy sposób, ale czasem warto sobie... I to jest też trochę o tym, że dobrze pobyć ze sobą. Zresztą w ogóle z tego miejsca biorą się piosenki. Ale w tej piosence śpiewam, że uciekałam tak tam od siebie i staram się nie uciekać właśnie, chociaż to bardzo kusi. Bardzo kusi, a świat do tego... Świat temu sprzyja, bo bodźców jest miliony. I ja jestem zupełnie przebodźcowana z jednej strony, z drugiej strony bardzo chcę uczestniczyć w kulturze, w tym świecie, który się dzieje teraz, na przykład, nie wiem, Warsaw Gallery Weekend, koncert, byłam na koncercie Ani Karwan, nie zdążyłam do Teatru Wielkiego na spektakl. Na operę na podstawie książki Grześka Piątka. Otóż to, nie zdążyłam, więc jakby... Nie da się po prostu tego wszystkiego objąć. Ja czasem mam ochotę w ogóle też uciec właśnie od tych wszystkich wydarzeń, bo to naprawdę najlepiej mi robi na głowę. To jest o szukaniu balansu. Między FOMO a byciem ze sobą, jak rozumiem, tak? Tak, dokładnie. I chcę się pozbyć tego FOMO, pozbywam się, czasem mi się udaje, właściwie to jak jadę gdzieś. Przetłumaczę skrót z angielskiego na polski, fear of missing out, czyli taka obawa, że się do czegoś nie dojedzie, czegoś nie zobaczy, że nie będzie się zauważonym, że gdzieś się człowiek nie pojawi. No po prostu marzenie o tym, by być wszędzie i na wszystkim. Tak, ja bym wolała, żeby to było POMO, pleasure of being, of missing out. A ostatnio jeden słynny aktor powiedział o ROMO, czyli relief of missing out. No i właśnie, otóż to. Nawet wiem kto. Uwielbiam. POMO. Cillian Murphy. Tak, wspaniała postać. Ojej, niesamowita charyzma. No więc tak, delegacja, lubię tą zabawę słowem w tej piosence, przyznam szczerze. I ja tam też śpiewam, że chciałam wrócić, może zacznę. I czuję, że wracam. Czuję, że wracam coraz bardziej. No dobrze, ale myślę sobie jeszcze o takim momencie istotnym dla artystów, kiedy płyta się pojawia, bo mówiłaś o tym, że te turnusy, że długa praca, piosenki znamy od wielu miesięcy, które zasiliły Jestem Wierszem, ale co czuje osoba, która tak długo pracuje nad piosenkami, układa kolejność piosenek i w końcu system robi klik i wszyscy mogą się z tobą tą płytą cieszyć, napawać nią, radować, słuchać. Może komuś coś się nie podoba, no ale to już nie jest tylko twoja rzecz. To jest bardzo dziwne uczucie, bo wydawać by się mogło, że powinno temu towarzyszyć, powinna jakaś taka duża radość, wręcz euforia, podczas gdy we mnie urodził się pewnego rodzaju smutek. I raczej ulga niż jakaś wielka radość, przyznam szczerze. Ja nie mam wielkich obaw przed tym, jak ta płyta zostanie oceniona. I to nie chodzi o to, że jestem taka bardzo pewna tego, że ona jest wspaniała. W ogóle nie o to chodzi. To nie jest o tym. To jest o tym, że ja po prostu bym nie mogła jej zrobić lepiej. Więc tak jakby nawet nie ma o czym dyskutować. Ona jest najlepszym, czym mogłam z siebie wydostać przez ostatni czas, a z drugiej strony też wydaje mi się, że przez te wszystkie lata uodporniłam się też na krytykę. Jak ci się to udało? Nie czytam. Nie czytam jej najczęściej. Wolisz czytać wiersze niż teksty recenzentów? Nie, szczerze mówiąc, ja bym bardzo chciała przeczytać tekst recenzentów. Uważam, że jest niezwykle mało recenzji, które rzeczywiście się pojawiają w sieci. I docierają do sedna. I docierają do sedna, tak. A włączasz swoje poprzednie płyty, czy unikasz tego? Bardzo rzadko to robię, ale szczerze mówiąc, pracując nad tym albumem, a też nad koncertem, nad takim setem koncertowym, który przygotowaliśmy z tym albumem, przesłuchałam wszystkich swoich płyt od początku do końca. Dość dużo podróżowałam w czerwcu i zrobiłam to w czerwcu, bo też lubię słuchać muzyki w podróży, tak jak ty. I nawet wyciągnęłam jedną ze starych piosenek. Ta piosenka jest chyba zapomniana zupełnie i wplotłam ją w nowy set koncertowy. I zrozumiałam, że w moim życiu pojawiają się cały czas te same tematy, które wracają jak bumerang i które opowiadam w zupełnie inny sposób właśnie z tej większej perspektywy, którą teraz mam. Natomiast te pewne przeczucia i intuicje, które mi towarzyszą i te pytania, które sobie zadaję w kółko, te same, prowokują mnie do refleksji na podobne tematy. To chyba jest naturalne, wydaje mi się, że jak przynajmniej obserwuję na przykład, nie wiem, historię sztuki, to tak jest wśród artystów. Nie wiem, co będzie dalej. Czasem sobie myślę, że chciałabym wyjść z tej pętli i przełamać schemat. Może tak będzie z następnym albumem, ale nad tym się jeszcze tak bardzo nie zastanawiam. Dalej będzie kolejna piosenka. No i właśnie o to chodzi. Podobno jesteś tym, co twoje następne danie, jeśli chodzi o kucharzy. Może właśnie tak to jest i z muzyką. Stój, chcę cię blisko, trochę bliżej niż jest nam pisane. Chodź, wiesz, że tęsknię, całuj długo mnie jak dziś nad ranem. Śmieję się, bo ty wiesz, to co między nami jak fale tsunami rwie. Słyszysz mer twoich rzęs, aż mnie boli serce, że za mało mieszczę w nim. Ty oddalasz się i milczysz, a ja nadal szukam przyczyn, czemu się zepsuło właśnie nam. Czekaj, już nie mogę więcej, mierzysz do mnie prosto w serce. Przytul mocno mnie ostatni raz. Wiem, że tęsknisz, gdy odejdziesz, weźmiesz mnie kawałek. Idź, byle dalej, gdy odchodzisz, kocham jeszcze bardziej. Jeżeli jesteśmy tym, czym jest nasze następne danie, to nie wiem, czy jest najlepszym wyborem, ale tak zdecydowałem, to było Tsunami. A mówię o tym dlatego, że na nowej płycie Bowskiej, która, przypomnę, dzisiaj gości w Tu Myśliwieckiej 357, są dwa duety. Och, tak. I bardzo się cieszę z tego. To są dwa duety ze wspaniałymi mężczyznami. Właśnie Wiktor Dyduła, który zabrzmiał w utworze Tsunami, to już jest piosenka, która była singlem. Natomiast drugi artysta to Piotr Rogucki w piosence London, piosence, która znalazła się na końcu albumu i który przyjął moje zaproszenie, choć naprawdę ja, gdy dzwonię do kogoś, żeby zaśpiewał w mojej piosence, to muszę powiedzieć, że przeżywam katusze. Myślę sobie potem, dobrze, raz się żyje, no jak mi odmówi, no to trudno, najwyżej po prostu spotkam się z odmową. Ale Piotr postanowił mi nie odmawiać. Naprawdę jestem mu za to bardzo wdzięczna, bo czuję, że właśnie ten kontrast, jaki tworzą nasze głosy, robi w tej piosence dokładnie to, o co chodzi. Podbija tą dramaturgię, którą zawiera w sobie też tekst. I uwielbiam, jak śpiewa: kupiłem sobie róże na Notting Hill. Szedłem bez celu, by szybciej zabić czas. W jego ustach brzmi to zupełnie inaczej niż w moich. No i mieliśmy też przyjemność na przedpremierowym koncercie w Warszawie zaśpiewać to pierwszy raz na żywo, bo w studio nie spotkaliśmy się razem. W studio piosenka została nagrana w ten sposób, że... Na odległość. Na odległość. Piotr dograł się w swoim studio, wysłał nam traki i razem z Janem Smoczyńskim, bo to właśnie Janek jest odpowiedzialny za produkcję tego utworu, wyprodukowaliśmy to już bez udziału Piotra. No i słuchajmy. Magda, powiedz jeszcze trochę o tym secie koncertowym, bo ciągle jesteś w delegacji, nomen omen, jak śpiewasz w jednym z utworów, którego słuchaliśmy. Wspominałaś, że jesteś zmęczona, no ale prawda jest też taka, że to jest, jak mówisz, najlepszy moment w twoim życiu, więc się trochę nie oszczędzasz i chcesz dawać ludziom z siebie to, co najlepsze, żeby razem z tobą piosenki, w tym te z płyty Jestem Wierszem, przeżywali. To co czeka twoich fanów, twoje fanki? Teraz w ogóle nie mamy trasy koncertowej, bardzo chcemy zagrać wiosną, natomiast to, co czeka moich słuchaczy na koncertach, to jest przede wszystkim koncert, który nie ma przerw, tak bym powiedziała, a ma narratora, którym nie jestem ja. To znaczy jestem ja, to jest mój głos, ale ja sobie wymyśliłam taki rodzaj dodatkowej narracji, która równolegle odbywa się od początku trwania koncertu i bardzo jestem dumna z tego i bardzo się tym cieszę. Nawet chcę to jeszcze trochę poszerzyć teraz po tym, jak zagraliśmy kilka koncertów. Spotkacie się oprócz moich piosenek i mnie z wersjami koncertowymi tych utworów, które są bardzo dynamiczne, bardzo tak teatralnie pomyślanym światłem. Oczywiście z moimi kolegami, którzy są wybitnymi muzykami, także tutaj nie biorą jeńców. I to, co ja sobie życzę, by moi słuchacze czuli po koncertach, to jest taki rodzaj jakiegoś oczyszczenia, taka właśnie przestrzeń do tego, by może właśnie się trochę zadumać i wzruszyć, ale żeby wyjść ostatecznie z uśmiechem na ustach i z takim poczuciem, że dostali ode mnie dużą dawkę energii. A ja jestem tą osobą, która na koncertach nie potrafi stać śpiewając. No może stoję w jednym utworze i potem już nie jestem w stanie wytrzymać, więc jest też dużo tańca. Do studia przyniosłaś wersję winylową płyty Jestem Wierszem. To jest limitowana edycja, tak? Tak, nazywam wszystkie właściwie swoje fizyczne wydania. Ta płyta nie jest wydana w dużym nakładzie. Postanowiłam sobie, że jeśli ten nakład się wyczerpie, to następny będzie miał inną okładkę i inny kolor winyla na pewno. Mhm. Jeśli chodzi o wydawanie płyt w ogóle w formie fizycznej, ja mam coraz większe wątpliwości co do tego. I w związku z tym ta płyta nie ma wersji CD. Chociaż artyści, między innymi ostatnio Massive Attack, wycofują swoje nagrania ze streamingu. No właśnie. Można o tym myśleć w dwojaki sposób. Moim zdaniem nie jesteśmy w stanie zatrzymać biegu rozwoju technologii i tego, w jaki sposób dzisiaj odbieramy muzykę. Nie wyobrażam sobie wycofać swojej muzyki ze streamingów, bo po prostu ona by nie była słuchana. To byłoby po prostu... To pewnie jest kwestia tego, jakie artyści dostają pieniądze za odtworzenia w sieci. Tak. Myślę, że jak się jest artystą na skalę Massive Attack, to można sobie na wiele pozwolić. Mhm. Jest to jednak gwiazda światowa. Ja natomiast cieszę się z tego winyla, dlatego że czuję, że to jest taka wersja premium i że jako grafik mogłam zapełnić ten kwadrat, który jest naprawdę spory jednak, jeśli chodzi o tą przestrzeń do projektowania, w sposób taki, który jakoś sprawia, że ten format jakoś podbija po prostu znaczenie tej muzyki i dla mnie to ma znaczenie. Mam jeszcze jeden plan wydawniczy w tym roku w kontekście takim fizycznym. I to będzie coś, co może trochę zadowoli też tych, którzy lubią właśnie papier, lubią mieć tekst napisany na papierze, ponieważ w tym winylu nie ma tekstów piosenek. On jest bardzo minimalistycznie wydany, jeśli chodzi o właśnie teksty. Ale chciałam, żeby teksty ukazały się na papierze, więc ukażą się. Trzymajcie mnie za słowo, bo to właśnie jeszcze się projektuje. To znaczy ja to projektuję. Czyli się ukaże, bo ty jak zawsze dowieziesz. Bobska była dzisiaj w studiu Tu Myśliwieckiej 357. Całą naszą rozmowę Lucia spała na twoich kolanach. Tak. I wciąż teraz zasnęła, koi ją twój głos, wiesz? O, aha. Niech podniesie. Lucia kolana. Jest wspaniałym, pięknym, 6-letnim pieskiem. Powiedz coś, Lucia. Lusiu, no słodki piesek. Jaka to jest rasa? Powiedzmy tym, którzy... To jest pudel pudel wersja zabawkowa, czyli pudel toy. Ale żadna z niej zabawka. Jest to niezwykle wrażliwa dusza, która mi towarzyszy często. Dodajmy, że świetnie się czuje w naszym studiu i w naszym ogrodzie Lusia. Magda, na koniec zagramy tę piosenkę, przy której ja zawsze robię głośniej, czyli Dzwonisz. Też się świetnie przy niej jeździ samochodem. Bardzo się cieszę. Dwa słowa, jak ona powstała na zakończenie? Też powstała latem i najpierw miała tytuł Nocny telefon i dosłownie ten tekst powstał, można powiedzieć, właśnie późnym wieczorem. Ta piosenka powstała ekspresowo, bo gdy wymyśliliśmy melodię, następnego dnia jechałam znów do studia i stwierdziłam, że muszę to skończyć pisać, że nie może tak być, że ja już chcę, żeby ta piosenka była w całości gotowa i była w całości gotowa. I część wymyśliłam w ogóle, to jest bardzo dziwne, ale jadąc autem, co było jakby, bałam się, że zapomnę, że gdy dojadę. Jest ta piosenka. Zdecydowanie, tak, jadąc autem do studia, ja wymyśliłam część tego tekstu i naprawdę musiałam sobie powtarzać przez 30 minut ten tekst w głowie, żeby przypadkiem go nie zapomnieć, ponieważ moja pamięć raczej nie należy do najlepszych. Także nie wyleciał mi na szczęście z głowy, pozostał. Nawet nie wiem, czy się nie zatrzymywałam, żeby czegoś tam nie zapisać, bo no właśnie, bo pamięć jest ulotna. Ale może to i dobrze, że pamięć jest ulotna, bo wtedy lżej się żyje. Ulotne chwile. I tak połączyliśmy paktofonikę z Bowską. Nowa płyta Magdy Jestem Wierszem już jest. Magda, Bowska, Lusia były z nami dzisiaj. Dziękuję ci bardzo. Bardzo ci dziękuję. A ja chwytam za telefon. Co gdy nie śpię, popiszę tekst o tobie. Wiem, że dziś już nie zasnę na samą myśl o tobie. Nawet gdy nie mówię nic, głos w słuchawce mi serce kołysze. A ty do mnie wysyłasz. Nie pokocha mnie jak ty, a ja czuję mocno.